الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لكم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تأكلون وقالوا اور یہ یوں کہتے ہیں ان نتبع الہدى معك اگر ہم پیروی کریں اس ہدایت کی آپ کے ساتھ اگر ہم چلیں اس ہدایت پر آپ کے ساتھ نتحطم من ارضنا تو ہم اچک لیے جائیں گے اپنی زمین سے اولم نمکن لهم حرما آمنا کیا نہیں جما دیا ہم نے ان کو حرما آمنا امن والے حرم میں پناہ والے حرم میں یجبا الیہ ثمرات کل شیء کھچے چلے آتے ہیں اس کی طرف ثمرات کل شیء پر ہر چیز کے رزقم من لدنا روزی ہماری طرف سے ولیکن اکثرم لا یعلمون لیکن ان میں سے اکثر بے سمجھ ہیں وکم اہلکنا من قریت اور بہت سی ہلاک کر دی ہم نے بستیاں بطرت معیشتہا جو اترانے لگی تھی اپنے عیش و عشرت پر جو ناز کرنے لگی تھی فخر کرنے لگی تھی اپنے عیش و عشرت کے سامان پر اپنی سرمایہ داری پر فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ پھر یہ ہیں ان کے گھر لم تسکن من بعدهم نہیں آباد ہوئے ان کے بعد الا قلیلا مگر تھوڑی دیر کے لیے وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ اور ہم ہی ہوئے وارث وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى اور نہیں ہے آپ کا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا یہاں تک کہ بھیج دیتا ہے ان میں سے بڑی بستی میں رسولاً ایک رسول کو پیغام پہنچانے والے کو یتلو علیہم آیاتنا جو پڑھ کر سناتے ہیں ان کو ہماری آیتیں جو پڑھ کر سناتے ہیں ان کو ہماری باتیں ہمارے فرامین وما کنا مہلک القرى اور نہیں ہے ہلاک کرنے والے ہم بستیوں کو الا واہلھا ظالمون مگر اس حال میں جبکہ بستیوں والے ظالم بن جائیں وما اوتیتم من شیء اور تمہیں جو چیز بھی دی گئی ہے فمتاع الحیات الدنیا یہ دنیا کی زینت دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، برتنے کی چیز ہے، وزینتہا اور یہاں کی رونق اور یہاں کی زیب و زینت ہے۔ وما عند اللہ خیر، جو کچھ اللہ کے پاس ہے خیر، بہت ہی بہتر ہے، وہ ابقا اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں، تمہیں سمجھ نہیں؟ سارے حضرات محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ محترم حضرات، یہ آپ کے سامنے سورہ قصص کی چند آیتیں پڑھی ہیں۔ ان آیتوں پر میں نے گزشتہ اعتبار اپنے وہاں بار مدرسہ میں بھی درس دیا تھا، تو آج تقاضا ہوا کہ یہ آپ کو بھی سنا دیا جائے، اس لیے کہ اس وقت ایک بڑا مسئلہ جو اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کے دل و دماغ میں جو مسئلہ کوسا ہوا ہے، اللہ پاک ان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ خیالات اور یہ ذہن مشرکین مکہ کا تھا، جو آج اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کا ذہن بنا ہوا ہے۔ مکہ کے مشرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے کہنے لگے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جو فرماتے ہیں بالکل حق ہے اور سچ ہے، اس کی حقانیت میں، صداقت میں کوئی شک نہیں، آپ اللہ کی توحید سمجھاتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے جس نے آسمان و زمین کو بنایا، مخلوق کو بنایا، جو سب کو روزی دے رہا ہے، سب کی موت و حیات کا مالک ہے، روح زمین پہ اسی اللہ کی عبادت کی جائے، شرک اوپر مٹ جائے، اس کی حقانیت میں کیا شبہ ہے؟ یہ حق بات ہے کہ دینے والے اللہ، سنبھالنے والے اللہ، اور پوجا غیروں کی ہو، نظر و نیازیں غیروں کے نام کی ہو، یہ تو بڑا ظلم ہے۔ آدمی اپنی عقل سے کام لے تو توحید کا مسئلہ ہر آدمی کو سمجھ آ سکتا ہے۔ تو مکے کے سرداروں میں سے، مشرکین کے سربراہوں میں سے کچھ لوگ، سربراہان مکہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے یوں کہنے لگے کہ ہمیں پتہ ہے، سمجھتے ہیں کہ آپ جو فرما رہے ہیں حق اور برحق، لیکن ہم کیا کریں؟ اگر اس دین ہدایت کو، جو ساری دنیا کی ہدایت کے لیے آپ دین لے کر کے آئے ہیں، اللہ کا قرآن لے کر کے آئے ہیں، یہ ساری دنیا کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہی ہدایت کا ذریعہ ہے، آپ نبی برحق ہیں، نبی آخر زمان ہیں، خاتم النبیین ہیں، قیامت کی صبح تک آپ ہی کی نبوت چلے گی، یہ باتیں عقل میں آتی ہیں، سمجھ میں آتی ہیں، یہ باتیں ٹھیک ہیں۔ پہلے آسمانی کتابوں میں یہ بشارات موجود ہیں، پہلے اللہ کے نبی رسول یہ ساری بشارتیں دیتے چلے آئے ہیں، یہ چیزیں برحق ہیں، کوئی آدمی ضد تعصب سے نہ مانے تو الگ بات ہے، لیکن انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں یہ برحق ہے، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں خدا کی رضا ہے، اسی میں ہماری عزت ہے، اسی میں ہمارا وقار ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمیں خوف ڈر یہ طاری ہے کہ اگر ہم آپ پر ایمان لا کر کے، اس دین حق کو مان کر کے آپ کے ساتھی بن جائیں، غلام بن جائیں، آپ کے تابع دار بن جائیں، تو سارا عرب دشمن بن جائے گا، اس لیے ساری دنیا اس وقت کفر اور شرک سے بھری ہوئی ہے۔ سارا عرب دشمن بن جائے گا، اور یہ متحدہ محاذ بنا کر کے ہم پہ حملہ کرے گا اور ہماری زمین سے ہمیں اچک لے گا، لقمہ بنا لے گا۔ آج بھی خوف یہ ہے کہ جناب عالمی برادری کے ساتھ جڑ کر کے نہ رہیں تو ہم رہ کیسے سکتے ہیں؟ یہ ہمیں مار مار کر کے ہمارے گھروں سے نکالیں گے، ایسا لقمہ بنائیں گے جیسا کہ پرندہ دانہ اچک لیتا ہے، اس طرح ہم کو بھی اچک لیا جائے گا، سارا عرب دشمن بن جائے گا، اور یہ سارے قبائل متحدہ ماد بنا کر کے ہم پہ حملہور ہو جائیں گے، تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہمیں پناہ کہاں سے مل سکے گی؟ یہ تو ہم کو ہمارے زمین سے اچک لیں گے، یعنی لقمہ بنا لیں گے۔ آج بھی کہتے ہیں جناب لقمہ بنا کے ہضم کر لیں گے، خدا کے بندے کوئی لقمہ نہیں بنا سکتا۔ آج بھی حکمرانوں کے دماغ میں یہی خوف طاری ہے جو مشرکین مکہ کے دماغ میں تھا۔ ایک تو مار مار کر کے ہمیں ہمارے گھروں سے شہروں سے نکالیں گے، ہماری خونریزی ہوگی، در بدر ٹھوکریں کھائیں گے، گھر سے بے گھر ہوں گے۔ دوسری مصیبت یہ آئے گی کہ کھائیں گے کہاں سے؟ یہ دو مصیبتیں آئیں گی۔ اگر ہم آپ کے دین کو مان لیں، مان کر کے آپ کے ساتھی بن جائیں، آپ کے جماعت میں شامل ہو جائیں، اس دین حق کے پابند ہو جائیں، اسی کو یہاں نافذ کر دیں، مکہ مکرمہ میں، گرد و نواح میں یہ دین حق نافذ ہو جائے، اللہ کا قانون نافذ ہو جائے، خدا کی مخلوق کو انصاف مل جائے، جیسے آپ فرما رہے ہیں، تو پھر ہم کیسے بچیں گے؟ یہ تو سارے عرب کے ساتھ دشمنی لینی ہے۔ اب سارے عرب کو دشمن بنا کون بنا سکتا ہے؟ پوری دنیا دشمن بن جائے گی، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم پر حملہ آور ہوں گے، مار مار کے گھروں سے نکالیں گے، لقمہ بنائیں گے، ٹھوکنے کھانی پڑیں گی۔ دوسرا مسئلہ پیش آئے گا کھانے کا، کہ کھائیں گے کہاں سے؟ اب تو موجیں کر رہے ہیں، اس کا اللہ پاک جواب دینا چاہتے ہیں مشرکین مکہ کو، اور ساری دنیا کے ان حکمرانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جن کے دماغ مشرکین جیسے ہیں، جن کے دماغوں میں یہی خوف ہے کہ جناب اگر ہم عالمی برادری سے الگ ہو جائیں، ان کا ساتھ چھوڑ دیں، تو ہم زندہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ کون بچا سکتا ہے؟ مارے جائیں گے، در بدر ٹھوکریں کھائیں گے، کہاں سے کھائیں گے؟ ان کے اتحادی بن کر کے بچ سکتے ہیں؟ وہ ڈالر دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کا ذہن تھا، جو آج کل کے اسلامی ملکوں کے سربروں کا ذہن، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، میں حیران ہوں یاد لے کیسے مسلمان ہیں۔ لوگوں نے اسلام صرف اس کا نام رکھ دیا، کلمہ پڑھنے، نماز پڑھنے، حج کرنے، عمرے کرنے، بس یہ بہت بڑا بزرگ بن گئے۔ واللہ کے بندے اسلام اسی کا نام نہیں، اسلام ایمان کے لیے کفار اور مشرکین سے برہت علیحدگی یہ بھی ضروری ہے۔ مسلمان ہو یار ان کا ہو، شریعت اس کو مسلمان مانتی نہیں، اللہ اس کے رسول کو وفادار بھی ہو اور اس کے دشمنوں کا ساتھی بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ تو دھوکہ ہے۔ آج ہمارے کئی علاموں کو بھی یہ ایشو پڑا ہوا ہے، جناب ہم کیا کریں گے؟ کئی علامے بیچارے، وہ بھی قوم کے چندے کھا کھا کر، ہمارے کئی علامے، کئی مسجدوں کے خطیب جنہوں نے، یہ کتنا بڑا ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہر آدمی بیچارہ خون کے آنسو رو رہا ہے، کئی مسجدوں کے خطیبوں نے جمعوں کی تقریروں میں افسوس تک کا اظہار نہیں کیا اور ان معصوم بچیوں اور معصوم بچوں کی جن کو نشانہ بنایا گیا ان کو شہید کہنے کے تیار نہیں، اور پھر نمازیوں نے ان کو جوتے مارے. نمازیوں کے دلوں میں ایمان ہے، ایمانی غیرت، لیکن یہ چندے کھانے والے مولوی اتنا سنگ دل ہو گیا، اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے. کس نے افسوس تک کا اظہار نہیں کیا؟ اخباروں میں نے پڑھا، اخبارات میں کالم نبی صاحب نے لکھا کہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کئی خطیبوں کو لوگوں نے جوتے ماری ہیں. تو ایسی خطابت سے، ایسی علمیت سے، اور ان میں کئی وہ ہیں جو اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتے ہیں. میں کہتا ہوں تمہیں حیا شرم نہیں، تم حرام کے سیٹھوں کے چندے کھا کھا کر کے لندن کے دورے کرتے ہو چندوں کے لیے، کفار کی دولتیں کھا کے تمہارا دل سیاہ ہو چکے. تم نے چندوں سے بڑے بڑی بلڈنگیں بنائی، معمولی موٹر پہ تم سفر کرنے کی تیار نہیں، تم کہاں مسلمان ہو؟ میرے نزدیک تم بے غیرت قسم کے لوگ، تم نے اسلام کو، علماء حق کو، اہل اللہ کو بدنام کر رہے ہو. آج لوگ اسلام کا نام توحید کے نعرے دیتے ہیں، وہ تمہیں توحید کہاں سمجھ آئی؟ ہم سے آ کے سمجھ، میں تو نہیں سمجھا توحید ہے کیا، اسلام ہے کیا، ایمان ہے کیا؟ یار ان کے بنے ہوئے ہو؟ یہ تو مسلمانوں کی بچیاں تھیں، مسلمانوں کے بچے تھے، قال اللہ قال رسول پڑھنے والے تھے، یہ خدا کے مہمان تھے. جس ظالم کے دل پہ اتنا ترس نہیں آیا، رحم نہیں آیا، وہ افسوس کا اظہار کر دیتا. بتاؤ پھر یہ کیا انسان ہے؟ یہ تو شہداء بدریین، شہداء احد کے ساتھ، شہداء کربلا کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. اگر میری باتیں سمجھ نہ آئے تو لکھ لیں، پاس رکھ لیں، انشاءاللہ میدان معاشر میں دیکھنا کہ یہ ان کے ساتھ اٹھیں گے. اور ان کے قاتل یزید اور شمر کی فوج کے ساتھ اٹھیں گے. ایک طرف سیدنا حضرت حسین ہوں گے، ان کے معصوم بچے ہوں گے، ان کے یار ہوں گے، ایک طرف یزید کی فوج، شمر، عبید اللہ بن زیاد لہین ہوں گے. بتاؤ مقدمہ اللہ کی عدالت میں ہوگا. اسی طرح ان بچیوں کا، ان شہداء کا بھی مقدمہ خدا کی عدالت میں ہوگا. قصور جرم کیا ہے؟ جو حضرت حسین کا جرم تھا وہی ان کا جرم ہے. حضرت حسین بھی چاہتے تھے خدا کے قانون کو بالا دستی حاصل ہو، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا، خلفائے راشدین نے نافذ کیا، وہ نافذ ہو. ظالم حکمران سے وہ بھی ٹکرا گئے تھے. اللہ کے دین کی بالا دستی نفاذ کے لیے ان کا مطالبہ بھی یہ تھا، اس ملک میں خدا کا قانون نافذ ہو جائے، کفار کا قانون مٹ جائے، خدا کا قانون نافذ ہو جائے، اللہ کے بندوں کو انصاف ملے. کیا یہ جرم ہے؟ اگر یہ جرم ہے تو انبیاء کو اللہ نے بھیجا ہی اسی لیے، صحابہ کی زندگی اسی پہ قربان ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے اسی پہ خون پیش کیا ہے. تو کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ بعض خطیبوں نے افسوس تک اظہار نہیں کیا، لوگوں نے جوتے مارے. اب تو وہ بیچارے ہاتھ پیر مارتے ہیں، قوم کے سامنے ہم درد ہو کر کے آتے ہیں، لیکن لوگ بھی سمجھتے ہیں. اور میاں دل میں جب صدمہ ہو تو بے اختیار نکلتا ہے کہ نہیں، یا کہ سوچنا پڑتا ہے؟ اے کسی کا بیٹا مر جائے، اکلوتا بیٹا مر جائے، تو بتاؤ باپ کو صدمہ لگتا ہے کہ نہیں؟ تو صدمے کا اظہار خود بے اختیار، بے اختیار صدمے کا اظہار ہوتا ہے، اس کے چہرے سے نظر آتا ہے کہ اس کا دل غمگین ہے، نظر آتا ہے کہ نہیں؟ یا کہ سوچنا پڑتا ہے؟ بناوٹ اور چیز ہے، حقیقت اور چیز ہے. تو حاصل یہ ہے کہ میں علماء سے کہتا ہوں کہ اللہ پاک تمہیں سمجھ عطا فرمائے، آپس میں تفرقہ بازیاں چھوڑ دو، جو اکابر کا مسلک ہے وہی حق ہے، صحابہ کا مسلک آل سنت والجماعت کے اکابر کے مسئلے متفق ہو کر کے یکجان بن جاؤ، اور چندوں کی زیادہ فکر نہ کرو، سیٹھوں کی فکر نہ کرو، لندن کے دورے کم کرو، خدا کی ذات کی فکر کرو، اللہ کو مناؤ، وہ رزاق ہے، لندن والے نہیں دے سکتے، سیٹھ نہیں دے سکتے، سیٹھوں کے اکثر یہ پیسے ہیں ہی حرام کے، اکثر کاروباری سود کے کاروبار کرتے ہیں، اور سیٹھ بھی اسی مدرسے کو چندہ دیتے ہیں جو ان کی خوشامد کرے، تعریفیں کریں خوشامد کرے، منتیں کریں پھر دیتے ہیں، ورنہ نہیں دیتے، یہ صدقے نہیں ہیں، صدقے دینے والے کوئی کوئی ہوتے ہیں۔ تو حاصل یہ ہے کہ مشرکین مکہ کے ذہن میں تھا کہ اگر ہم آپ کے دین حق کو، دین اسلام کو مان کر کے آپ کے ساتھی بن جائیں تو ہم رہ نہیں سکتے، ہمیں مار مار کے یہاں سے نکالا جائے گا، ہمیں کون بچائے گا، کون پناہ دے گا، در بدر ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، روزی کون دے گا، کہاں سے کھائیں گے۔ اللہ مشرکین کو سمجھاتے ہیں، پہلی بات کون بچائے گا، اللہ فرماتے ہیں اولم نمکن لکم حرمن آمنا، کیا ہم نے تمہیں امن والے حرم میں نہیں جمایا، وہ حرم مکہ میں تمہیں جمانے والا رکھنے والا کون ہے، وہ ہم تمہیں رکھنے والے ہیں، ہماری پناہ میں ہو یا کسی اور کی پناہ میں ہو، تم کافر مشرک ہو کر کے جب خدا تمہیں بچا سکتے ہیں خدا کی پناہ میں ہو، تو ایمان اور تقوی اختیار کر کے کیا خدا کی پناہ نہیں ہوگی، خدا تمہیں چھوڑ دیں گے، جو اللہ کفر شرک کے باوجود تمہیں پناہ دے رہے ہیں، تمہیں بچا رہے ہیں، بچا رہے ہیں کہ نہیں، اگر ایمان اور تقوی اختیار کرو گے، سچے کھرے خدا والے بن جاؤ گے، تو کیا خدا پھر تمہیں پناہ نہیں دیں گے، پھر نہیں بچائیں گے؟ ہاں ایمان تقوی پہ آزمائشیں بھی آیا کرتی ہیں، پتہ چلتا ہے حلوائی ہیں کہ شہدائی ہیں، یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، کھرا ہے کہ کھوٹا ہے، اس پہ آزمائشیں آیا کرتی ہیں جیسے کہ ان پہ آزمائشیں آئی ہیں، لیکن یہ بچیاں شہید تو ہو گئیں، جانیں قربان کر دیں، لیکن جس مقصد کے لیے یہ اٹھے تھے طلباء اور طالبات، اس سے ہٹے نہیں، منحرف نہیں ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ایمان صحابہ جیسا تھا، صحابہ نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ تیرے دین کی خاطر، تیرے دین کی سربلندی کی خاطر جان پیش کر دیں گے، جان کی قربانی دیں گے، کسی مشرک کافر سے نہیں ڈریں گے، ساری دنیا مقابلہ میں آ جائے، صحابہ نے اللہ کے دین کی سر بلندی کی خاطر، آل بیت نے اللہ کے دین کی سر بلندی کی خاطر جانیں پیش کر دیں، لیکن خدا سے جو وعدہ کیا تھا اس میں ذرا تبدیلی نہیں لائی، لائی خود قرآن صحابہ کی تعریف کر رہا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وما بدلوا تبدیلا، ان میں سے بعض وہ عاشق ہیں جو اپنی نظر پوری کر بیٹھے اللہ کی راہ میں، شہادت کے منصب پہ پہنچ چکے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری باری کب آئے گی، جان تو جائے گی لیکن جائے تو خدا کے دین کی خاطر جائے، حق پہ جائے، کفار مشرکین کی یاری میں نہ جائے، خدا کی دوستی میں جائے، جائے کہ نہ جائے، کلمہ حق کہتے ہوئے جائے، کسی مشرک کافر سے نہ ڈرے، ڈرے تو خدا کی ذات سے ڈرے، جس کے سینے میں حقیقتاً خدا کا ڈر آ جائے وہ کائنات کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ ہم نے میاں سبق پڑھائی ان سے ہے جو کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں تھے، خدا کے سامنے جھکنے والے تھے، یہ بیچارے کیا کریں گے، ہم تو ان کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، ظلم سے باز آ جاؤ، دیکھو اللہ کی لاٹھی پہ نیاز، ظلم ہمیشہ نہیں چل سکتا. اللہ ظالم کو پکڑ لیتے ہیں ظالموں کو, لیکن خدا کی پکڑ کا پتہ نہیں کب آ جائے. اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر بچانے والا بھی کوئی نہیں ملتا. مجھے تو ڈر ہے یہی امریکہ اور برطانیہ کہیں عذاب بن کر کے ان پہ مسلط نہ ہو جائیں اور یہ اپنے ساتھ بے گناہوں کو نہ مروانا شروع کر دیں. جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر کئی بے گناہ لوگ بھی چلے جاتے ہیں, کئی خاموش لوگ بھی چلے جاتے ہیں, کئی صوفی بہت بات نہیں کہتے, ڈرتے ہیں بیچارے, اور کئی کہتے ہیں بناوٹ کے طور سے. اللہ جانتے ہیں یہ کس طرح کہہ رہا. اللہ اپنے عذاب سے بچائے. یہ ملک اسلام کے نام پر لیا گیا تھا بڑی قربانیوں سے. اس ملک میں انشاءاللہ اسلام کا قانون نافذ ہو کر کے رہے گا, خواہ ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں, انشاءاللہ نافذ ہو کر رہے گا. یہاں کفر کا نظام نہیں چلے گا. مسلمان انشاءاللہ قربانیاں دیں گے. یہ ایک نے ایک ہزار دفعہ کہیں جناب یہ دہشت گرد ہیں, انتہا پسند ہیں, فلاں ہیں, کسی کے کہنے سے کچھ نہیں بن سکتا. اصل دہشت گرد امریکہ برطانیہ یہ اتحادی ہیں. وہ دہشت گردی مٹانے کے لیے نہیں, دہشت گردی پھیلانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. وہ انتہا پسند ہیں, ظالم ہیں. مسلمان انتہا پسند نہیں ہوتا, مسلمان انصاف پسند ہے کہ نہیں؟ ہم انصاف پسند ہیں, ہم چاہتے ہیں خدا کا نظام نافذ کرو. اس سے بہتر کو کائنات میں ہے؟ اگر دنیا والوں کو انصاف دے سکتا ہے تو وہ خدا کا نظام دے سکتا ہے. کفار کا نظام نہیں دے سکتا, جمہوریت نہیں دے سکتی. اس جمہوریت پہ ایک دفعہ نہیں میں ہزار دفعہ لعنت بھیجتا ہوں, انگریز کی جمہوریت. ہمیں وہ نظام چاہیے جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے, جو آپ کے خلفائے راشدین نے نافذ کیا, جو اس دور میں طالبان نے اپنے دور حکومت میں عملاً نافذ کر کے دکھا دیا. ہم اس نظام کے حامی, اس کے ساتھی ہیں. تو حاصل یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو یہ ڈر تھا جناب پھر ہمیں بچائے گا کون, کھائیں گے کہاں سے. اللہ فرما رہے اولم نمکن لکم حرما آمنا, کیا تمہیں امن والے حرم میں ہم نے جگہ نے ہم نے نہیں جمایا, ہم نے پناہ نہیں دی؟ اب قبائل عرب تمہیں لقمہ نہیں بنا سکتے, وہ تم کس کی حفاظت میں بچے ہوئے, کس کی پناہ میں بچے ہوئے ہو جب ہم نے تمہاری حفاظت کی, ہم نے بچایا ہوا ہے. تو فرماتے ہیں جب ایمان لے ہوگے, تقوی اختیار کرو گے تو پھر ہم نہیں بچائیں گے. وہ کفر شرک کے ساتھ تو ہم بچا رہے ہیں, تمہاری حفاظت کر رہے ہیں, تو ایمان آ جائے گا, تقوی آ جائے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل نصیب ہوگا, تو کیا ہم پھر تمہیں نہیں بچائیں گے, چھوڑ دیں گے؟ ہاں ایمان پہ آزمائشیں آتی ہیں, اگر آزمائش آ جائے تو برداشت کریں, مردوں کی طرح برداشت کریں. تو پہلے سوال کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بچانے والے ہم ہیں. کوئی اتحادی نہیں بچا سکتا, کائنات کی کوئی طاقت کوئی بادشاہ نہیں بچا سکتا جب تک خدا نہ بچائے. کیوں بھائی, یہ یقین ہے کہ نہیں؟ اللہ مشرکین کو سمجھا رہے ہیں کہ دل سے خوف نکالو. اس وقت کے اسلامی ملکوں کے سربراہ جو ہیں ان کے دماغ سے بھی اللہ خوف نکال رہا ہے کہ ان کا خوف نکالیں. بچانے والے اللہ کون ہیں؟ اللہ کے بغیر کوئی طاقت بچا سکتی نہیں. جو یہ کہے کہ نہیں جناب ہم نہیں بچ سکتے, معلوم ہوتا ہے اس کا ذہن مشرکین مکہ جیسا ہے. مشرک بیچارہ ڈرتا ہے, گھبراتا ہے. مشرک کو کون سمجھائے؟ حقیقی توحید کا نور جب آ رہا ہے, اس کو توحید حقیقتاً کہتے ہیں, یہ شخص نڈر بن جاتا ہے. یہ سمجھتا ہے بچانے والے اللہ, اللہ کے بغیر کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. اب سوال دوسرا, کہاں سے کھائیں گے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ حرم میں ہم نے تمہیں جگہ دی, حرم مکہ میں. یوجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من عندنا, حرم مکہ میں کوئی کھیتی باڑی نہیں، کوئی فصل نہیں، وہاں گندم نہیں، مکئی نہیں، باغات نہیں، فروٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، سبزیاں بھی نہیں. جو حاجی گئے ہیں جا کے دیکھ لیں، مکہ مکرمہ کی زمین میں پہاڑ ہیں، کوئی باغات نہیں، کوئی کاشتکاری نہیں. تو پھر آگے یہ ہے کہ وہاں گندم نہیں ملنی، غلہ نہیں ملنا چاہیے، فروٹ نہیں ملنا چاہیے. اللہ فرما رہے ہیں ثمرات کل شے، ہر چیز کے پھل حرم کی طرف کھچے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ہر شے کے پھل. مکہ مکرمہ کی منڈیوں میں جا کے دیکھو، جس موسم میں جا کے دیکھو، ہر موسم کا پھل وہاں آپ کو وافر ملے گا. آگے پیچھے کیا، حج کے موسم میں جہاں لاکھوں کے مسلمان وہاں پہنچتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، حج کے موسم میں خود مکہ مکرمہ کی آبادی لاکھوں کی تعداد میں ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں، مقامی آبادی لاکھوں کی تعداد میں ہو، 60-70 لاکھ مسلمان وہاں باہر سے پہنچ جائے، سب کو روزی وہاں کون دے رہا ہے؟ گندم کی روٹی چاہے تو وہاں ملتی ہے، جس قسم کا سالن چاہے ملتا ہے، سبزیاں چاہے ملتی ہیں، جس قسم کا فروٹ چاہے ہر کسی کو وافر ملتا ہے. مکہ مکرمہ کی منڈیوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، دینے والا کون ہے؟ جب وہاں غلہ نہیں پیدا ہوتا، فروٹ نہیں ہوتے، سبزیاں نہیں ہوتی، تو پھر وہاں کا تو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن دینے والے کون ہے؟ اللہ. اور پھر قرآن نے یہاں یہ فرمایا ثمرات کل شے، ثمرات کل شے، ثمرات اشجار نہیں فرمایا، درختوں کے پھل، باغوں کے پھل، ثمرات ثمرے کو پھل کو کہتے ہیں. تو کل شے کا لفظ فرما دیا کہ ہر شے کے پھل مکہ مکرمہ میں آپ کو ملیں گے. علماء فرماتے ہیں کارخانوں سے جو چیزیں نکلتی ہیں، اے کارخانوں میں چیزیں بنتی ہیں کہ نہیں؟ سامان بن رہا ہے، ملوں سے کپڑے بن رہے ہیں. آپ وہاں دیکھیں گے تو مکہ مکرمہ میں ہر ملک کا کپڑا آپ کو ملے گا، ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ملکوں کی چیزیں آپ کو وہاں ملیں گی. جو چیزیں کارخانوں میں پیدا ہوتی ہیں، بنتی ہیں، مکہ مکرمہ کی منڈی میں آپ کو ملیں گی. اس لیے قرآن نے فرما دیا ثمرات کل شے، ہر شے کا پھل ہم دے رہے ہیں. یہ سمجھا دیا بچانے والے بھی ہم، روزی دینے والے بھی ہم ہیں. فرمایا رزقم من لدنا، یہ ہماری طرف سے تمہیں روزی مل رہی، مل رہی کہ نہیں؟ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، فرماتے ہیں اکثر لوگ جو ہیں بے سمجھ ہیں، ان کی مت ماری ہوئی، شرک کرے نا آدمی تو مت ماری جاتی ہے، اس کی صحیح عقل میں نہیں ہو. اللہ فرماتے ہیں یہ اکثر بے سمجھ ہے. اس میں یہ سمجھا دیا کہ کفر شرک کے باوجود جب اللہ تمہاری حفاظت کر رہے ہیں، روزی دے رہے ہیں، تو جب ایمان لاؤ گے، تقوی اختیار کرو گے، تو کیا خدا تمہاری حفاظت چھوڑ دے گا؟ وہ تمہیں بھوکھا مار دے گا، مگر تقوی ایمان کی برکت سے آزمائش چند دن کے لیے آ جائے تو برداشت کریں. آزمائشیں نبیوں پر بھی آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں؟ خوشی سے برداشت کریں. تو اصل یہ قرآن یہ سمجھاتا ہے جو بات ڈر کی ہے اس سے ڈرتے نہیں، جو بات گھبرانے کی نہیں اسے گھبرا رہے ہیں. وہ کفر شرک ڈرنے کی بات ہے، اس سے تو ڈرتے نہیں. ایمان لا کر کے تقوی اختیار کرنا، یہ ڈرنے کی بات نہیں، اس سے گھبرا رہے ہو. آج ہمارے حکمرانوں کے دماغوں میں یہی ہے، جناب اسلامی قانون جاری کر دیں، صحیح مسلمان، پکے سچے مسلمان بن جائیں تو دنیا میں رہ نہیں سکتے. کون بچائے گا؟ کون پناہ دے گا؟ کون مدد کرے گا؟ ملکی نظام کہاں سے چلائیں گے؟ ڈالر ملتے ہیں، وہ خدا چلانے والا ہے، وہ ڈالروں کے بغیر بھی خدا روزی دے گا، کیوں نہیں دے گا؟ تمہارا ایمان نہیں، تم اس ملک کے حکمران بننے کے اہل نہیں، تم تو مسلط کردہ ہو. اللہ سمجھا رہے ہیں کہ بچانے والے اللہ کون ہیں جو کہتے ہیں جناب ان کے بغیر نہیں بچ سکتے؟ یہ زہر مشرکین مکہ کا ہے، مسلمان کا زہر ہو سکتا ہی نہیں. ہاں جو مسلمان کہلانے والا مشرک ہے، وہ شرک کرتا ہے، اس کے اعتماد غیروں پر ہے، تو شرکیہ ذہن پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ غیروں سے ڈرتا رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے جناب وہاں سے آئے گا. اللہ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے. اپنی ذات پاک پہ 100% یقین بنائے. بچانے والے اللہ, دینے والے اللہ. اللہ کے بغیر کائنات پہ کوئی بچا سکتا نہیں, اس کے بغیر کوئی روزی دے سکتا نہیں. اچھا اتنی بات یاد رکھیں, اللہ پاک یہ ہے کہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے, اپنی ذات پاک پہ 100% یقین عطا فرمائے. مشرکین کفار ظالموں کی دوستی سے اللہ ہر مسلمان کو بچائے, اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے. یہ بڑے بڑے ظلم کیے ہیں وہ کر رہے ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے, ورنہ اللہ پاک ہمیں کو بہتر سربراہ عطا فرمائے جو خدا سے ڈرنے والے ہوں, غیروں سے ڈرنے والے نہ ہوں, اور اس ملک میں اسلام کا قانون عملی نافذ کریں. یہاں ایک دیکھ لیں بھائی کیا کچھ اعلان ہے. کسان الہلال مسجد جامعہ خفصہ کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مورخہ 27 جولائی بروز جمعۃ المبارک بوقت 5 بجے سپہ سیکٹریٹ جمعیت بالائی منزل محفوظ و ہانہ فیصل شہید روڈ ٹیکسرا میں علماء کنونشن منعقد کیا جا رہا ہے. بھائی یہ محفوظ و ہانے کے پاس حافظ صاحب کا جو وہاں دفتر ہے وہاں 5 بجے علماء بھی آئیں گے, آپ حضرات کو دعوت دی جا رہی ہے تاکہ مل کر کے سوچیں ملک کی بقا کے لیے, ترقی کے لیے, ملک کی حفاظت کے لیے, اور اس ملک میں اسلام کے قانون کی نفاذ کے لیے مل کر کے سوچیں, قدم اٹھائیں. سلسلے میں وہاں اجتماع ہو رہا ہے 5 بجے, سب حضرات میں شرکت کریں. ما علینا الا البلاغ.